τώρα πώς η γενιά μου έγινε η ηρωική γενιά το 2020. Πήραμε πάνω μας την πατρίδα γιατί κάναμε καλύτερα ένα πράγμα. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα. Γιατί κάναμε καλύτερα ένα πράγμα. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα. Μπράβο. Τέτοιοι που είναι, ευτυχώς που δεν κάνανε τίποτα, αλλά πήρανε πάνω τους την πατρίδα και πήγανε να κάνουν κάτι, το αποφάσισαν, είπαν θα κάνουμε κάτι και τι κάνανε? Δεν κάνανε τίποτα. Καλύτερα. Τέτοιες κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο, καλύτερα να μην κάνουν, αν είναι να κάνουν αυτά που κάνουν. Είναι λογικότερο και είναι προτιμότερο, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας που ζει επίσης αυτόν τον τόπο με αυτές τις κυβερνήσεις. Τι κυβέρνηση τώρα είναι αυτή? Είναι μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως τους λένε όλοι, που όμως, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον ίδιο υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, με το καινούργιο του κοστούμι πια, πήγε το ψώνισε και το είδαμε όλοι, είναι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη μεν, φιλεργατική δε. Εμείς η νεοφιλελεύθερη ανάλγητη κυβέρνηση του μεγάλου κεφαλαίου έχει πάρει το δημόσιο εύγεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ναι, ως η κυβέρνηση που θέσπισε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως η κυβέρνηση που θέσπισε τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο νεοφιλελεύθεροι ανάλγητοι είμαστε και κατά των εργαζομένων εμείς της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Το κοκοράκι είναι το σωστό, είναι και το Μητσοτάκι. Έτσι λοιπόν ακούσαμε, μάθαμε, για να το ξέρετε και όλοι εσείς, τώρα που ξεκινάει η τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, εορταστική, με κλίμα εορταστικό, λίγο ειδήσει να δει κανείς του φεύγει οτιδήποτε, οποιαδήποτε σκέψη έχει τέτοια. Ξεκινάει με αυτή τη δήλωση εδώ ότι είναι μια νεοφιλελεύθερη, όπως και καλά τους λένε, αλλά όμως έχει πάρει τα εύσημα ότι είναι φιλεργατική κυβέρνηση και στέκεται δίπλα στον εργαζόμενο, στον εργάτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή γνωρίζουν πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς ακριβώς να είναι φιλεργατική, πώς να στέκονται δίπλα στον εργαζόμενο, τον εργάτη, το έχουν αποδείξει όλες αυτές τις δεκαετίες που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ πριν. Δώσανε τα εύσημα σε αυτή την κυβέρνηση και αισθάνεται την ανάγκη ο Άδωνης να το μοιραστεί μαζί μας, να μας το τονίσει και να το πει. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Α, όχι, υπάρχει μια σωτηρία. Μας λέει ποια είναι αυτή ο κύριος Πέτσας. Για δε το θέμα των εκκλησιών, πιστεύω ότι εδώ οι καλύτεροι από όλους να μιλήσουν είναι οι ειδικοί. Έκριναν ότι μπορούμε να κινηθούμε με ασφάλεια με τα 25 κατανότατο όριο άτομα στους μικρότερους ναούς και 50 στους μετροπολιτικούς. Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία και με την ανακοίνωσή της και με τη στάση της δείχνει ότι είναι πραγματικά υπεύθυνη και μιλάμε για την Εκκλησία που πραγματικά είναι κατοίκον σωτηρία για όλους μας. Και μιλάμε για την Εκκλησία που πραγματικά είναι κατοίκον σωτηρία για όλους μας. Της κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν, η σωτηρία όλων μας είναι η Εκκλησία, το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, θα έλεγε αυτά εκεί στον Αυτιά, ήθελε να τον καλημερίσει ο Αυτιάς, να κλείσει τη σύνδεση, τα παράθυρα, γιατί μετά θα ακολουθούσαν άλλοι καλεσμένοι για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός του Σαββατοκύριακου, είναι άλλος λαός από τον λαό των καθημερινών, και πιαστήκαν εκεί στα να είστε καλά, στις χαιρετούρες, και αργούσε το πράγμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, αν και εμείς εδώ θα είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να είμαστε μαζί. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μπορεί το άλλο Σάββατο να είμαστε μαζί. Ευχαριστώ. Θα τηρήσουμε επακριβώς το σχεδιασμό που έχουμε κάνει ως χώρα και θα γαμίσουμε τους αγωνιστές στην πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία μας σε αυτή την τεράστια κρίση της δημόσιας υγείας. Είναι ο Βασίλης Κικίλιας αυτός, ο Υπουργός Υγείας, με τη χαρακτηριστική φωνή και αυτή τη φράση περιγράφει ακριβώς ποια θα είναι η στήριξη της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι, πολύ συγκεκριμένη στήριξη όμως, το είπε αναλυτικά, το ακούσαμε, απέναντι στους μαχητές, τους ήρωες, αυτούς που χειροκροτούσαμε το Μάιο, οπότε ήταν Μάρτιο, Απρίλιο, στα μπαλκόνια τότε και έχουμε να πούμε μόνο καλά λόγια εδώ. Μίλησε εμπράκτος πώς ακριβώς θα ανταμυφθούν όλοι αυτοί που δίνουν τη μάχη. Παίζει μια διαφήμιση από προχθές, είναι ο Αντετοκούμπο, για την πανδημία, για το πώς πρέπει να φοράμε μάσκα και τι να κάνουμε, είναι της ελληνικής κυβέρνησης. Έχει πάρει μέρος ο μπασκετμπολίστας, ο Έλληνας και ο διεθνής και έχει γίνει αυτή η διαφήμιση. Εδώ μας ήρθε τώρα επικαιροποιημένη η διαφήμιση, προσαρμοσμένη στα ραδιοφωνικά δεδομένα και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς, να ακούσουμε την νέα version. Οι νίκες ξεκινάνε από την άμυνα. Νίκο στην γενιά των Ελλήνων που μεγάλωσαν και έμαθαν μπάσκετ. Πολλοί προπονητές στον κόσμο, αυτό θα σου πούν. Επικοντό και σκοποβολή, πώς κάνει κανείς προπόνηση. Ένας παίχτης μπορεί να είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο. Τόσο πολιτικός είμαι και αθλητής. Να είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Ήμουν ο καλύτερος. Αλλά μόνο σου δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να το κάνουμε μαζί. Ονεδίτσες και ονεδίτες, δαπίτσες και δαπίτες. Ένας να μην παίζει. Καθόμαστε να παίζουμε σκουμπάρες. Θα χάσουμε όλοι. Μια μικρή στιγμή ανεμελιάς, αυλεψίας, διωγκώθηκε σε τέτοιο βαθμό. Έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω τον αντίπαλό μου στα μάτια. Κοιτάζει το όλο. Αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω με έναν αντίπαλο που είναι αόρατος. Ένας εξωγήινος. Δεν τον βλέπω. Αλλά υπάρχει. Ο Άγιος Βασίλης. Έτσι βλέπω τον ιό. Τον COVID. Σαν μπουζούκια χωρίς τσιγάρο. Τώρα. Να παίξουμε άμυνα. Από την άμυνα για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο. Εντάξει, και τι ξέρω, εγώ είμαι 25 χρονών, είμαι ένας μπασκετμπολίστας. Έφυγα στα 18 μου από την Ελλάδα, πήγα σπούδασα στην Αμερική, γιατί ήθελα να πατήσω μόνος μου στα πόδια μου. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτοί που αγαπάμε είναι το γήπεδό μας. Σε γήπεδο, φίλες και φίλοι, για να χωρέσουμε όλοι. Η ζωή είναι το γήπεδό μας. Βλέπω τη ζωή μου να περνά μπροστά μου σαν ταινία. Και στο γήπεδό μας κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Και στο τέλος βγαίνουμε όλοι MVP. Μαζί θα νικήσουμε, όλοι μαζί. Γαμμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα ολόκληρο, αλλά το τελευταίο κομμάτι ότι δεν πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Όλα τα άλλα επιβάλλεται. Πρέπει, είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε διχασμένοι. Αυτή ήταν η ραδιοφωνική εκδοχή της γνωστής διαφήμισης. Σε ποιον οφείλουμε, ότι πάνε όλα τόσο καλά σε αυτόν τον τόπο? Προφανώς τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, μιας τέλειας ορχήστρας, και δίνει το τέμπο, διευθύνει άριστα και όλα αυτά. Έχει λοιπόν τώρα ο Γιώργος Αυτιάς ένα μέλος αυτής της ορχήστρας, το παραθυρό του, που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά δεν θέλει να μιλήσει για τον Άδωνη, θέλει να μιλήσει, το ρήμα δεν ισχύει, άλλο είναι το ρήμα, θα καταλάβετε, για το διευθυντή της ορχήστρας. Οι ευχές με τον Πρωθυπουργό θα είναι τηλεφωνικές ή με Skype? Τον Πρωθυπουργό έχω Skype, εγώ 6 φορές την ημέρα κάνουμε Skype. Κάθε όλη την ώρα στο Skype μας. Όλη την ώρα Zoom, Skype. Σας έχει μπουρλάνει στα συσκέψεις, έτσι. Όχι, θα σε αφήσει όρθιος. Να ξέρεις κάτι, ότι και Χριστούγεννα θα σε βάλει να δουλεύεις. Και Πρωτοχρονιά. Να το ξέρεις αυτό. Χριστούγεννα αν ημέρα ελπίζω να τη γλιτώσω. Αλλά γενικώς δουλεύουμε, δεν έχω παράπονο. Να ξέρεις κάτι, ότι και Χριστούγεννα θα σε βάλει να δουλεύεις. Και Πρωτοχρονιά. Οπ, με κόκκινη γραβάτα σήμερα. Εδώ λοιπόν τι έγινε? Το δοκιμάσατε έξω από το πεζοδρόμιο, το δοκιμάσατε το παντελόνι? Δεν το δοκιμάσα. Όταν επιστρέψατε και το βάλατε, σας έκανε κανονικά μια χαρά? Θα το βάλω και στο Υπουργείο μία από αυτές μέρες, θα το βάλω και θα πω αυτό είναι το κουστούμι. Και πήγατε λοιπόν... Και το δοκίμασα στο σπίτι μου. Αν ξέρει η Ευγενία η σύζυγό σας από ραπτική, θα το στενέψει, έτσι, δεν είναι δύσκολο. Περνάνε πολύ δύσκολα οι υπουργοί στο Γιώργο Αυτιά, όπως ακούσατε. Εδώ δύο αποσπάσματα. Ένα ότι ο Πρωθυπουργός θα σε πιέσει και δεν θα σε αφήσει να κάνεις Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Εδώ το γλύψουμε είναι προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι τόσο εργασιομανής, τόσο υπεύθυνος, τόσο σοβαρός που δεν θα αφήσει τους υπουργούς του να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Αυτό το ξέρει καλύτερα ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Αυτιάς, και όχι ο υπουργός που έχει απέναντί του. Ξέρει ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο Πρωθυπουργός και τον προειδοποιεί τον υπουργό. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω να το είδατε, όσοι δεν έχετε social media, πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ένα μεγάλο κατάστημα που πουλάει ρούχα, γιατί από εκεί παίρνει τα κοστούμια του, και παρήγγειλε και αγόρασε με τη μέθοδο του click away. Και ανέβασε φωτογραφίες ο ίδιος που είναι έξω στην πόρτα του καταστήματος, παραλαμβάνει τη σακούλα με το κοστούμι και πληρώνει εκεί σε μια κοπέλα, νομίζω σε έναν κύριο. Και όλο αυτό το έβαλε για να πει ότι πάνε όλα πολύ καλά. Σε αυτό το θέμα αναφερόταν ο Γιώργος Αυτιάς. Ρώτησαν, το δοκίμασε στο δρόμο τον Άδωνη το παντελόνι, πολύ λογική ερώτηση. Και μετά έκανε και την πρόβλεψη με τη σιγουριά του δημοσιογράφου, ξέρει τα πάντα, ότι θα το στενέψει η Ευγενία Μανολίδου, το πρότυπο αυτό της γυναίκας που κάθεται και μαντάρει τα ρούχα του άντρα. Ελληνική τηλεόραση, ελληνική πολιτική ζωή, δημοσιογραφία στα καλύτερά της, πολιτική στα καλύτερά της. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Οπότε οι υπουργοί δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολύ, να καταλήξουμε σε αυτό, αν δεν ψωνίζουν. Ένας υπουργός που δουλεύει πάρα πολύ είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος προχτές ακόμη το Σάββατο δούλεψε πάρα πολύ, ήταν στο Σύνταγμα. Αν είδατε επίσης φωτογραφίες, το Σύνταγμα το απόγευμα του Σαββάτου πήγε πολλοί κόσμος να περπατήσει, να βγάλει φωτογραφία με το δέντρο, να δει τη φωτισμένη πλατεία Συντάγματος, τι να κάνουμε στα διαμερίσματα, δεν αντέχεται όλο αυτό. Κάποια στιγμή μαζεύτηκαν πάρα πολύ, 500 περίπου άτομα. Κάποιος το κάρφωσε στην αστυνομία. Πήγε η αστυνομία αμέσως, έβαλε εκεί κάποια μέτρα, τους έδιωχνε με την ντουντούκα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μέτρο. Και τι άλλο έκανε η αστυνομία. Θα ακούσουμε τώρα ποιος ήταν το καρφί. Ποιος ήταν το καρφί μας. Τον αποκαλύπτει ο ίδιος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ναι, αλλά υπουργέ μου, να σας πω κάτι. Τι θα γίνει. Προχθές είδαμε στο Σύνταγμα. Κατέβηκε ο κόσμος να περπατήσει. Τι θα έχει ντουντούκια στο Σύνταγμα ή στην Ερμού ή στα περιοχές που έχει πολύ κόσμο. Πώς θα κάνετε στο Γιάννη. Κύριε, το είδα και εγώ, ήμουν παρόν εκεί και ειδοποίησα αμέσως τον αρχηγό της αστυνομίας και τον αντικάρχη. Α, εσείς το είδατε. Ναι, το είδα και αμέσως ειδοποίησα και το δικαίο δήμαρχος και έγινε μια κινητοποίηση με ντουντούκιας, όπως λέτε, με παρουσία μεγάλη αστυνομική, για να μην συμβαίνει το φαινόμενο. Διότι μπροστά στο Σύνταγμα εκείνη την ώρα είχε περίπου 500 άτομα. Ο ίδιος λοιπόν ο υπουργός ήταν εκεί, όπως λέει ο ίδιος ο υπουργός, ότι ήταν εκεί, είδε το φαινόμενο και ειδοποίησε τον αρχηγό της αστυνομίας. Πηγαίνει από πριν ο Χρυσοχοΐδης. Είναι αυτός που πουλάει τα καλαμπόκια, μεταμφιέζεται εκεί στην κάτω πλευρά της πλατείας και περιμένει πότε θα μαζευτεί ο κόσμος. Μετράει ένας, μόλις φτάνει 500, παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο τον αρχηγό της αστυνομίας, έρχεται η αστυνομία, κάνει αυτά που ξέρει να κάνει η αστυνομία και σώζει τον κόσμο και το λαό. Γιατί έτσι σώζεται ο κόσμος. Προχτές η βάρδια του Χρυσοχοΐδη ήταν αυτός που κάνει τα καλαμπόκια στο κάτω μέρος της πλατείας. Πριν κάνα δίμηνο, που η νεολαία, η άτσαλη και η ατάσταλη, όπως λέμε, τα έπινε στις πλατείες, πάλι ο Χρυσοχοΐδης ήταν αυτός που επιχειρούσε ο ίδιος, όπως μας είχε πει, στα Εξάρχεια. Εφοδιάζονται όλοι από νωρίς με ένα ποτό, με μια μπύρα και συσσωρεύονται μαζικά σε πλατείες, σε χώρους. Να καταλάβετε το εξής, ότι προσωπικά επελήφθην στην οδό Ασκληπιού, που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο, επί μέρες επιχειρούσε και εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Παντού βρίσκεται ο υπουργός, το καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζει δηλαδή ότι βρίσκεται παντού, μην το χαλάσουμε, έχει την αίσθηση, νιώθει, το ζει, το βιώνει. Μην λέει στους άλλους, ήμουνα στο Σύνταγμα χτες και έσωσα 500 άτομα. Την άλλη φορά ήταν στα Εξάρχεια εκεί στον Άγιο Νικόλαο και επιχείρησε ο ίδιος, όπως λέει εδώ. Και αυτά είναι αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πολλά που δεν μας τα έχει πει, γιατί είναι και μετριόφρον. Δεν μιλάει πολύ, δεν μιλάει καθόλου για τον εαυτό του όποτε βγαίνει σε κανάλια. Οπότε, μάλλον δίπλα σας, δίπλα μας, με διάφορους ρόλους, είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για να προστατεύσει και να σώσει τον ελληνικό λαό. Αλλά αυτό, όπως θα ακούσουμε τώρα, το έκανε από παιδί. Θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε για λίγα δευτερόλεπτα, ένα προσωπικό μου βίωμα και 2-3 παραδειγματάκια. Όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο για να κρύβουμε εκεί. Από μικρό παιδί. Απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί. Είχα κρύψει έναν. Ο Χρυσοχοΐδης πλάλησε. Να έχει ο δρόμο τους βουθούς και σιωπή μου έναν Έφηβος, 15 χρονών, ήμουνα στο Λύκειο. Στην περιοχή μου είχαμε καπνοκαλλιέργεια. Σχημάτισα λοιπόν μια ομάδα από 10 παιδιά, τα οποία πέραν το ότι ήταν δυνατά και μπρατσωμένα παιδιά. Παλικάρια, που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα. Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Είχαν και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι ήθελαν να δουλέψουν για να ζήσουν. Μαθαίνουμε σημαντικές λεπτομέρειες, πολύ χρήσιμες για την ολοκλήρωσή μας ως πολίτες. Πρέπει να είμαστε πολίτες που να ξέρουμε ποιος κυβερνά, τι επιλέξαμε, πώς πορεύεται, τι στρατηγική υπάρχει, τι τακτική, οι κινήσεις, το σήμερα, το αύριο, ποιος μας σώζει, που είναι πάρα πολύ βασικό και σημαντικό. Αυτά λοιπόν με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη όταν ήταν παιδί. Και από τότε επιχειρεί ο ίδιος. Επιχειρεί, το ζει, το βιώνει, μην το χαλάσει. Κανείς. Τα κάλαντα τώρα θα τα έχουμε μεθαύριο την Πέμπτη. Θα είμαστε κι εμείς εδώ να δούμε πώς θα τα πούμε. Εμείς ραδιοφωνικά θα τα πούμε. Το θέμα είναι πώς θα τα πούνε τα παιδιά. Η κυρία Γιαμαρέλου, καθηγήτρια και αυτή αποκάλυψη στις μέρες της πανδημίας, προτείνει τρόπους πώς ακριβώς θα γίνουν τα κάλαντα, όπως θα ακούσετε τώρα, από απόσταση. Θα λένε τα παιδιά και θα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Στην καλοήθη έννοια του συντηρητισμού και της πειθαρχίας μας, καλύτερα ο καθένας να κάνει τα Χριστούγεννά του με την οικογένειά του. Και από εκεί και πέρα ευχές, τηλέφωνα, τα κάλαντα από το παράθυρο. Δεν θα στερεθούμε τα κάλαντα, θα πούμε στα παιδιά της γειτονιάς μας, εμείς θα βλέπουμε στο παράθυρο, θα σας ρίξουμε και το φιλοδόρημά σας και σε όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Καντάδα. Κάλαντα, καντάδα. Από κάτω από τον μπαλκόνι θα είναι τα παιδάκια και από πάνω θα ρίχνουν ό,τι ρίχνουν συνήθως από κέρματα, στην καλύτερη, κουραμπιέδες, μπελομακάρνο, όποιον πετύχει, όποιον πάρει ο χάρος. Γενικώς θα είναι αυτά τα κάλαντα γιατί έχουν προτάσεις οι επιστήμονες, δεν είναι τυχαίοι. Κάνουν εδώ προτάσεις για το πώς ακριβώς θα γιορτάσουμε τις δίθεν μέρες των Χριστουγέννων, που είπε και ο Κικίλιας σε μία από τις παρουσίες του τις λαμπρές των τελευταίων ημερών. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, να κλείσουμε με αυτόν εφόσον με αυτόν ξεκινήσαμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει, περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει, εκθιάζει τον Βρούτσι, τον συνάδελφό του Υπουργό Εργασίας, γιατί χάρης και εξαιτίας του Βρούτσι είμαστε όλοι ζωντανοί σήμερα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Φαντάζεσαι, Γιώργο, αυτιά να μην είχε φτιάξει αυτός ο Βρούτσι την Εργάνη? Πάμε παρακάτω. Θα είχαμε πεθάνει όλοι στις ουρές. Πάμε παρακάτω. Εάν δεν υπήρχε η Εργάνη, θα έπρεπε για να κάνουμε όλους αυτούς τους εργαζομένους αναστολή. Για να δίνουμε τα επιδόματα, για να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε με τους άξιους λογιστές που έχουμε, θα έπρεπε να γίνονται με χαρτιά, δηλαδή σε ουρές. Και θα κολλάγαμε τον ιό στους ουρές. Επειδή όμως ο Γιάννης ο Βρούτσης, την εποχή της κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, και όταν ήταν από κάτω ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος, οι αξιόλογοι και οι υπόλοιποι και βρίζανε κάτω στο σταδίου και έφτιαξε την Εργάνη και τον κυνηγάγανε τον άνθρωπο, επειδή κρατήθηκε όρθιος και την έφτιαξε, γι' αυτό τώρα δουλεύει το κράτος και οι εργαζόμενοι πέραν τα λεφτά τους. Για να καταλάβετε τι θα πει, πραγματικός μεταρρυθμιστής υπουργός. Όχι μεταρρυθμιστής και προοδευτικός στα χαρτιά. Όχι προοδευτικός σε απεργίες και πορείες. Προοδευτικός να βοηθάει τον εργαζόμενο με τη δουλειά του. Αυτός είναι ο Βρούτσι. Αυτός είναι ο Βρούτσι. Της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Γιατί κάναμε καλύτερα ένα πράγμα. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Ε,

σας πω τώρα πώς η γενιά μου έγινε η ηρωική γενιά το 2020. Πήραμε πάνω μας την πατρίδα γιατί κάναμε καλύτερα ένα πράγμα. Τι κάναμε? Δεν κάναμε τίποτα. Μπράβο. Έρμη πατρίδα που σε έχουν πάρει πάνω τους όλοι αυτοί. Είπαμε και πριν για το Σύνταγμα προχθές που μαζευτεί κόσμος, 500 άτομα, όχι πολλά. Όσα είναι από τις 8 ως τις 8.30 κάθε πρωί κάτω, στα επίπεδα του μετρό. Αυτοί λοιπόν είχαν μαζευτεί το Σάββατο το απόγευμα πάνω και πήγε αστυνομία με τις ντουντού και σιγά σιγά να τους διαλύσει, χαλαρά, ήρεμα. Και το σχολιάζουν πολύ και βλέπω εδώ τώρα ως αντίδραση ένα Ινδιάνος στο Twitter στην Ελληνοφρένεια λέει: «Για να μην χαρείς τα φωτάκια του Συντάγματος, χρησιμοποιούμε ντουντούκες. Για να μην διαμαρτυρηθείς για τα δικαιώματά σου, δακρυγόνα». Κάνει ένα παραλληλισμό πώς διαλύθηκαν οι συγκεντρώσεις για δικαιώματα, αιτήματα, μνήμη και όλα τα υπόλοιπα, με δακρυγόνα, γκλόπιες, προξιές. Ενώ στο Σύνταγμα προχθές που ήταν Χριστούγεννα, πήγαν με την ντουντούκα, πολύ κυριλέ, πολύ ωραία, και τους παρακάλεσαν να πάνε πιο πέρα. Και ένα άλλο μήνυμα εδώ στο mail της εκπομπής λέει: «Καλό μεσημέρι. Ο Χρυσαυγητίδης τον λέγει, το Χρυσοχοίδη μιλάει. Έπρεπε να πει για τους ανθρώπους συναθρίζονται, όχι συσσωρεύονται. Δεν είναι σκόνοι άνθρωποι». Επειδή ακούσαμε πριν, ο Μπάμπης το στέλνει αυτό. Επειδή ακούσαμε πριν το Χρυσοχοίδη να λέει συσσωρεύονται οι άνθρωποι, όντως συσσωρεύεται η σκόνη και άλλα πολλά, και ο πλούτος, αλλά οι άνθρωποι συναθρίζονται. Μια μικρή λεπτομέρεια που δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία για το έργο το τεράστιο του Χρυσοχοίδη. Μια που το έφερε κουβέντα, ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. 7 ημέρες μείνανε μέχρι πριν την 28η Δεκεμβρίου, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης ο δεύτερος, μαζί με την υπέρκομψη σύζυγό του, θα κάνουν το εμβόλιο. Τη μέρα δηλαδή που μια καλή πηγός νοσοκόμα θα πιάσει στο χέρι της την τιμημένη σύριγγα, θα καθαρίσει με το αποστηρωμένο βαμβάκι το σημείο στο αλαβάστρινο δέρμα του ηγέτη μας και θα μπήξει αποφασιστικά την βελόνα στο γραμμωμένο μπράτσο του Πρωθυπουργού. Μας, ένα μπράτσο σμιλεμένο από την ακούραστη μαλακή. Από την ακούραστη αγωνία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό το μπράτσο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Ας είναι ελαφρύ το χέρι της νοσοκόμας που θα του κάνει βαβά. Αμέσως μετά το πρωθυπουργικό ζεύγος θα εμβολιαστεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Το ζήτησε ο ίδιος γιατί, όπως δήλωσε, θέλει να είναι ο αμέσως επόμενος μετά το ζεύγος των λαμπρών ηγετών μας. «Θέλω να νιώσω το ίδιο τσίμπημα με εκείνον», δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας: «Γι' αυτό ζήτησα να μου κάνουν το εμβόλιο με την ίδια σύριγγα που θα κάνουν στον πρωθυπουργό μας. Θέλω να μας τρυπήσει η ίδια βελόνα, η αγιασμένη αυτή βελόνα», δήλωσε κατασυγκινημένος ο Υπουργός λίγο πριν καταρρεύσει από συγκίνηση σε τηλεοπτικό πάνελ. Μια έκτακτη είδηση τώρα από το χώρο της υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, επιτάσσονται όλα τα θερμόμετρα που βάζουμε στον κόλο της γαλοπούλας για να δούμε αν ψήθηκε. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, η απόφαση ελήφθη καθώς υπάρχουν ελλείψεις θερμομέτρων σε νοσοκομεία της χώρας. Δεν μπορεί τα νοσοκομεία μας να μην έχουν θερμόμετρα και να έχουν οι νεκρές γαλοπούλες που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Είναι ανεπίτρεπτο, δήλωσε εξοργισμένο ο Υπουργός, ο οποίος για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των εμπόρων δέχτηκε μαζί με την επίταξη των θερμομέτρων να γίνεται και επίταξη των γαλοπούλων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όπως είναι παγωμένες στο πακέτο για θερμομέτρηση ασθενών αφού έχουν το θερμόμετρο ήδη στον κόλο. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ηλιοφάνεια και ό,τι τι να το κάνει. Τέλος πάντων. Ηλιοφάνεια δεν το λες, αυτό που έχουμε εδώ στον Πειραιά, κάτι συννεφάκια, δίνουν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει τίποτα άλλο χριστουγεννιάτικο, μέχρι και την ατμόσφαιρα και τα συννεφάκια από πάνω. Έχουμε σε διάφορες περιοχές της χώρας τοπικά lockdown, δήμοι κλείνουν, όπως η Δυτική Αττική, τρεις δήμοι νομίζω της Δυτικής Αττικής, έκλεισαν, έχουν κλείσει και στη Βόρεια Ελλάδα, πόλεις κτλ.